tuba lubi gondo masina hum gondo safu do haaji bawdo gandude hotande de fukam hokka joomu makkibe sappo bujji sappo nayi sappo rewbe sappo worbe sappo gaddo hotande wot fo a notade fay jino yalta ni do masina taw sulle makkay bullodi what's assalamu alaikum amir sa mi wadi hande wadde gonga hotan ne ya wadi de jada machine o mayan da hay machine o mayan fayna ko do yeto makko no warto joni e ko dabara makko na te jungo mande fayna go fayni kam ko do ko li mabu di piado hotan ne ndari de kayde ni na ya wallahi kayde hotan de kan ngende hawo ndira e jamdi baleedi wada kural hokka suka mo duubi sappo wada bandu boddu hokka ka sarra hokka ka gootu suka on hoƴa julde futuro yaha ƴeñwa baade arda maatina kahel ngel mbimami gongel gaɗa baade ɗe tonɓe ñamta subaka tonɓe ñamta futuro tonɓe ñamta ñalowma sey jemma koɓe ñama e baade mabɓe mabuel woni wiya mabuel dilli wiya to dilliri wiya o wiyayna kanko fottanɗo iminaya mi jeeyo ikko kokkuɗa o bandaɗo im hokkay wona kotelel boƴel kokko o hokkam hitani ge pullori wi noyi o wi kotelel kokkumi o pullori hoƴi labbo fondi bandaɗo fanti fa fa o tappa e becce bandaɗo suuya makka nangi labbo ma i pullori gonga fo kaŋaɗo ona waɗa mayi ɗo ana mo wawi bambude inni ko wa bambude inni ko mo hoƴa hotan ɗo okkitirana